آن ندارد امشب که برای دفتابی چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی گذر نکرد خوابی سر آن ندارد امشب سر آن ندارد امشب که برای دفتاری چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی گذر نکرد خوابی نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند همه بلبلان بمردند و نمان جز غرابی برو ای گدای مسکین و دری دیگر ارتب کن برو ای گدای مسکین و دری دیگر ارتب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی ولی دیگر طلب کن برای گدای مسکین و دری دیگر طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی